3. ไม่อาจเสพเมถุนธรรม 4. ไม่อาจพูดเท็จทั้งที่รู้ 5. ไม่อาจสะสมบริโภคกามเหมือนที่เคยเป็นคฤหัสถ์มาก่อนคำนี้ข้าพระองค์ได้สดับรับมาจากพระผู้มีพระภาคใส่ใจทรงจำไว้ได้ถูกต้องดีแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัจฉะจริงคำนี้ท่านได้สดับรับมาใส่ใจทรงจำไว้ได้ถูกต้องดีแล้วสัจฉะคราวก่อนและคราวนี้เราก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุใดเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจล่วงละเมิดฐานะ9ประการคือ 1. ไม่อาจจงใจปลงชีวิตสัตว์ละถึง 5. ไม่อาจสะสมบริโภคกามเหมือนที่เคยเป็นคฤหัสถ์มาก่อน 6. ไม่อาจบอกคืนพระพุทธเจ้า 7. ไม่อาจบอกคืนพระธรรม 8.ไม่อาจบอกคืนพระสงฆ์ 9. ไม่อาจบอกคืนสิกขาสัจฉะคราวก่อนและคราวนี้เราก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุใดเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจล่วงละเมิดฐานะ9ประการนี้แลสัจฉสูตรที่8จบเก้าปุคคละสูตรว่าด้วยบุคคล9จำพวกภิกษุทั้งหลายบุคคล9จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล9จำพวกไหนบ้างคือ 1. พระอรหันต์ 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผล 3. พระอนาคามี 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 5. พระสกทาคามี 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 7.พระโสดาบัน 8. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล 9. ปุถุชนภิกษุทั้งหลายบุคคล9จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกปุคคละสูตรที่9จบ 10. อาหุไนยสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายภิกษุทั้งหลายบุคคล9จำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคล9จำพวกไหนบ้างคือ 1. พระอรหันต์ 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผล 3. พระอนาคามี 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล5. พระสกทาคามี 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 7. พระโสดาบัน 8. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล 9. โคตรภูบุคคลภิกษุทั้งหลายบุคคล9จำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาหุไนยสูตรที่10จบสัมโพธิวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัมโพธิสูตร 2. นิสยสูตร 3. เมขิยสูตร 4. นันทกะสูตร 5. พละสูตร 6. เสวนาสูตร 7. สุตวาสูตร 8. สัจฉสูตร 9.ปุคคละสูตร 10. อาหุไนยสูตรสองสีหนาทวัก หมวดว่าด้วยการบรรลือสีหนาถ 1. สีหนาถสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาถสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จำพรรษาอยู่ในกรุงสาวัตถีแล้วปรารถนาจะจาริกไปในชนบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปครั้งนั้นแลเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปแล้วไม่นานภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษก็จาริกไปต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงมาจงไปเรียกสารีบุตรตามคำของเราว่าท่านสารีบุตรพระศาสดาเรียกท่านภิกษุนั้นทูลรับสนองรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรพระศาสดารับสั่งเรียกท่านท่านพระสารีบุตรรับคำแล้วสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะและท่านพระอานนท์เถอลูกกุญแจเที่ยวประกาศไปในวิหารว่าออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้ท่านพระสารีบุตรจากบรรลือสีหนาถต่อพระพักตร์พระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้กล่าวหาเธอว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษก็จาริกไปท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติสติเป็นไปในกายไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษก็พึงจาริกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 1. ชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดบ้างทิ้งของไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างทิ้งหนองบ้างทิ้งเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแต่แผ่นดินก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยแผ่นดินไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 2. ชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างล้างของไม่สะอาดบ้างล้างคูดบ้างล้างมูดบ้างล้างน้ำลายบ้างล้างหนองบ้างล้างเลือดบ้างในน้ำแต่น้ำก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยน้ำไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 3. ไฟย่อมไหม้ของสะอาดบ้างไหม้ของไม่สะอาดบ้างไหม้คูดบ้างไหม้มูดบ้างไหม้น้ำลายบ้างไหม้หนองบ้างไหม้เลือดบ้างแต่ไฟก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยไฟไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 4. ลมย่อมพัดของสะอาดบ้างพัดของไม่สะอาดบ้างพัดคูดบ้างพัดมูดบ้างพัดน้ำลายบ้างพัดหนองบ้างพัดเลือดบ้างแต่ลมก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยลมไพบูลย์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 5. ผ้าเช็ดธุลีย่อมเช็ดของสะอาดบ้างเช็ดของไม่สะอาดบ้างเช็ดคูดบ้างเช็ดมูดบ้างเช็ดน้ำลายบ้างเช็ดหนองบ้างเช็ดเลือดบ้างแต่ผ้าเช็ดธุลีก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยผ้าเช็ดธุลีไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 6. เด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงหิ้วตะกร้านุ่งผ้าชายขาดเมื่อเข้าไปสู่บ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเท่านั้นเข้าไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยเด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 7. โคผู้เขาหักสงบเสงี่ยมได้รับการฝึกมาดีได้รับการแนะนำมาดีให้สำเนียกดีเดินไปตามถนนหนทางตามทางแยกน้อยใหญ่ไม่ดีดหรือขวิดใครๆแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยโคผู้เขาหักไพบูลย์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 8. สตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวสงน้ำดำหัวแล้วพึงอึดอัดระอาหรือรังเกียจซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ที่คล้องคอไว้แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมอึดอัดระอารังเกียจกายอันเปื่อยเน่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 9. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษประคองถาดมันข้นที่มีช่องน้อยใหญ่น้ำไหลออกได้ข้างบนไหลออกได้ข้างล่างแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมบริหารกายนี้ที่มีช่องน้อยช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไปลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่ามอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้มาถึงข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่ได้กล่าวตู่ท่านพระสารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงขอพระผู้มีพระภาคโปรดอดโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อความสำรวมต่อไปเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโทษได้มาถึงเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่เธอได้กล่าวโตสารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงแต่เพราะเธอเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราย่อมอดโทษนั้นแก่เธอข้อที่ภิกษุเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษให้แก่โมฆะบุรุษผู้นี้เถิดก่อนที่ศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงเพราะโทษนั้นนั่นเองท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอดโทษแก่ท่านรูปนั้นถ้าท่านรูปนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าขอท่านผู้มีอายุนั้นจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสีหนาถสูตรที่หนึ่งจบสองสอุปาทิเสสะสูตรว่าด้วยสอุปาทิเสสะบุคคลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตต่อมาท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าการเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีอย่างเช้านักทางที่ดีเราควรเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะติรถีปริพาชกครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะติรถีปริพาชกได้สนทนาปราศัยกับอัญญะติรถีปริพาชกเหล่านั้นพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นเองอัญญะติรถีปริพาชกเหล่านั้นกำลังนั่งประชุมสนทนากันดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสอุปาทิเสสะยังมีอุปาทิเหลือเมื่อตายไปล้วนไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่พ้นจากเปรตวิสัยไม่พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของอัญญะติรถีปริพาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระสารีบุตรเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตได้มีความคิดดังนี้ว่าการเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถียังเช้านักทางที่ดีเราควรเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะติรถีปริพาชกครั้นแล้วข้าพระองค์จึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะติรถีปริพาชกได้สนทนาปราศัยกับอัญญะติรถีเหล่านั้นพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นอัญญะติรถีปริพาชกเหล่านั้นกำลังนั่งประชุมกันสนทนากันดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสอุปาทิเสสะเมื่อตายไปล้วนไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่พ้นจากเปรตวิสัยไม่พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตข้าพระองค์ไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของอัญญะติรถีปริพาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะจากมาด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรอัญญะติรถีปริพาชกผู้เขลาไม่เฉียบแหลมเป็นพวกไหนและพวกไหนจะรู้จักบุคคลผู้เป็นสอุปาทิเสสะว่าเป็นสอุปาทิเสสะหรือจักรู้จักบุคคลผู้เป็นอนุปาทิเสสะว่าเป็นอนุปาทิเสสะสารีบุตร บุคคล9จำพวกนี้เป็นสอุปาทิเสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากเปรตวิสัยได้พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้บุคคล9จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์มีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอันตราปรินิพพายีนี้เป็นบุคคลจำพวกที่1ผู้เป็นสอุปาทิเสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากเปรตวิสัยได้พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้2บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์มีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอุปหัจจะปรินิพพายีละถึง3บุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงจึงเป็นอสังขาระปรินิพพายีละถึง4บุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นสสังขารปรินิพพายี 5. บุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นอุทังโสตะอกนิทคามี 6. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางเขาจึงเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่6ผู้เป็นสอุปาทิเสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้และถึงพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้ 7. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเขาจึงเป็นเอกพีชีเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่7ผู้เป็นสอุปาทิเสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้ละถึงพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้8บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเขาจึงเป็นโกลังโกละท่องเที่ยวไปสู่ตระกูล2หรือ3ตระกูลก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่8ผู้เป็นสอุปาทิเสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้ละถึงพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้ 9. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเขาจึงเป็นสัตตคัตตุปรมะท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมาก7ครั้งก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่9ผู้เป็นสอุปาทิเสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้สารีบุตรพวกอัญญะเดรถีปริพาชกผู้เขลาไม่เฉียบแหลมเป็นพวกไหนและพวกไหนจะรู้จักบุคคลผู้เป็นสอุปาทิเสสะว่าเป็นสอุปาทิเสสะหรือจักรู้จักบุคคลผู้เป็นอนุปาทิเสสะว่าเป็นอนุปาทิเสสะสารีบุตรบุคคล9จำพวกนี้แลเป็นสอุปาทิเสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากเปรตวิสัยได้พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้สารีบุตรธรรมบรรยายนี้ยังไม่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก่อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะประสงค์ว่าชนทั้งหลายฟังธรรมบรรยายนี้แล้วอย่านำมาซึ่งความประมาทอีกอย่างหนึ่งเรากล่าวธรรมบรรยายนี้โดยมุ่งถึงปัญหา